ذکر کو په صورت عباسا او نزول کې په د صورت لهب کله چې مخکې الله عزت قران ذکر کو چې تذکره انها تذکره دا عبرت دی نزلته تفصیل کوي چې نو لقول رسول کریم اذن دا چې مخکې او مې فر المرء من اخيه وزید کې تولس احوال بیانې دا غروازي چې سبا مخکې سبا رستو شپږ مخکې شپږ رستو دا به هبت دروازي اذن دا چې مخکې زجر او منکرین د باس چې قیامت نه مانی نظر ته زجر او منکرین د قران لا په صورت کې دولس احوال د پاره د اسوات د قیامت چې غشپک به مخکې مخکې واقع کی او شپک بیا چې قیامت واقع شي دیمه شپې لري پسې او بیا ورپسې صداقت د قران او تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت یاد کا چې د انور باندې بنگلې کړی شي کور رنا پکې نه ادا سی وشيله کا زړه پایا د سایکل کو ویرات بنگلې وکړي پیدن نجومن قدرت او کلا چې د استوري بخړ شي خړ بشي رنا پکې نه پیدل جبال سویرت او کلا چې د غرونه په هوا کړی شي پیدل عشار عطلت او کلا چې قیمتي مالونه به پریخو دیشی پڑاگا و پریخو دیشی معطل و عشار ولیوی دکام عشار اغا اوخو تاوی چل سم امیاشی او طول و تا پتمی چل دا باس لنگیگی کنفا نا سمر قیمتی عرب بیا کور نسم لاستو تا غیوخی نبا چا پیرم لاستو لوی واړه دمر بہت خوشاله دو همرات نه قیمتي مالونه دي ښه پیدل وحوش او حشرت او کلا چې دا زنده سر او ځنګلي زناور دا برا جمع کړی شي انسان سره یو معنا دا کوي راجمه بکړی شي او دوی معنا مشهوره موت تمرات دی دا با طول ملشی ہوئی یعنی الزحاق حشرها موتها دوری منصور کی ذکر کری ہوئی ابن عباس سے بوئی حشر البہائم موتها دین امراد داغی ابی آوی حشر کل شئن موتو الموت دارشی حشر داغ موتی کنا انو دا بہتر دا صرف اگا حدیث چرا غلی چرا کراور نه با الله د بهکرو د پاره بدله واخلي نغه په مجاز حمل شینو چې مراد د کراور نه ظالم شي ا د بهکرو نه مظلوم الله به د مظلوم د پاره د ظالم نه بدله اخلي کنه انسانان یادي ادا خو بتول مل شي فیزل بهار او سجرت او کلی جذریابو نه با بل کلی شي دا شپک احوال مخکی مخکی دا قیامت دا او شپک رستو ویدن نفوس و زووی جد کلاچ روحو نبا یوزیشی دا بدنونو سرام ویدن الموعودت و سئلت او کلاچ دا غجواندو خخو کلشو جنکو با تپوسو کلیشی بی ای زنب قتلت چی پا کم جرم سراو جلشوی دیم ویدن صحفون و شرت کلاچ عمل نامی با تقسیم کلیشی نشر او کلاچ اسمان کشت و تا اوبن غختیشی ویدل جحیم و سعیرت او کلاچ جهنم با بل کلیشی نوسم بل ده خدا خلقو پا نظر که خواه ویدل جنت او دلی فتا او کلاچ جنت برانش دی کلیشی مومنانو تا تا دولس احوال علمت نفسم ما احضرت پو بشی هر نفسو په حقیقت دا عمل باندې چې حاضر کړي دي ځان سره اول ته حاضر کړي کنه چې څه عملي نه پاوي فلا اقسم حاجت نشته الله بیا هم زه ګوا کوم بالخنسی هغه ستوري خناس پټته وي کنه چې هغه پټتي د انسان د نظر نه ولی زکه چې دروځي کنه ناغ ستوری آدی چه پڑت دی الجوار الکنسی اوغ ستوری چه روان دی ابیا واپس کی دن کی دی اجد شپیخ کار دا واللیل او گواکوم اشپای زا حس حسا کل چه آخر تشیم والصبح او سبای زا تنفسا کل چه ساو آخلی یعنی روخی جی تا پس گواکوم انه لقول رسول او مطلب تینا دا قیامت اثبات تی چه کم ستوری نن پڑت دی نو مثال دا قیامت تی پڑت تی کنا او چه کم خکار دی نو مثال دا روز دی چه بیا خکارشی نو طول خلق بیوینی یقینن دا قرآن لقول رسول کریم دا خو پیغام دی داغی پیغمبر عزتمن جبریل علیہ السلام ذی قوت چې خاوند قوت ته ذو مره عند ذل عرش مکین د مالک د عرش سره دا مرتبه ده مکین معنا مرتبه مکان مکان نشته دی متواع سم من له شوی دی په ملائکو کې امین او امانت ګرځي وما صاحبکم بمجنون ندی دا صاحب ستاسو لیوانیم یعنی دا قرآن دوارا کاغا جبریل دی چی راوڑی ہے دا اسمانونو نا ناغا دا اللہ پنید باندی سمر معتبر دی او کدا پیغمبر چی دا تی راوڑی مدام دا اللہ پنید باندی سمر مقبول دی ولقد راو بالعفق المبین او یقینن لی دلیو دا جبریل لرا پاگا کنارو کارو دا اسمان باندی ا دنیا کې ورته وما هو علی الغیب بظنین او ندی دا پیغمبر په وحی باندی بخیل الغیب نمرا دلته کې واحد او چې فلا یظهر علی غیبه یعنی په وحی باندې الا من ارتضى من رسول دی بخل نکوي چې الله تاسو نازلی نو خلق ترسی وما هو بقول الشيطان الرجيم ان ذا قران وینا ذا شیطان رټلی شوی فاینا تذهبون یو معنا می ان توفقون تاسو کوم په لور ټکلی شوی چې قران ته اوس د نسبت د شعر او دې معنا فاینا تذهبون تاسو کوم په لور تخته د الله نه ان هو الا ذکر للعالمین ذا قران مگر نصیحت دپار د مخلوقات او لمن شامن کوم یستقیم او هغه چا د پاره چې خوخی پتا تو کې چې دې تکلک شي استقامت غواړي وما تشاؤنا الا ان شاء الله رب العالمین ان غواړې تاسو اراده نه کوي دیو کار مگر الله چې الله غواړي چې پالون کې د مخلوقات دې اول اراده د الله سورة انفطار ذکر کو